الله أكبر الله أكبر. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سمر بيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايا من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل الزبد البحر. جو شخص فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے اور یہ 99 ہوئے 100 کو مکمل کرنے کے لیے یہ الفاظ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير اور 100 کا ہنسہ مکمل کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر. وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ یہ سمندر کی جھاگ کے برابر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے آپ نے کبھی سمندر کے کنارے پہ دیکھا ہوگا 24 گھنٹے مسلسل موجیں آ کے ٹکراتی ہیں اور جھاگ بنتی رہتی ہے. یعنی اس قدر گناہوں میں کوئی اٹا ہوا ہے تو مالک الملک اس کو بھی گناہوں سے پاک صاف کر دیتے ہیں.